Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz. Ben Rifat. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bu hafta iki hafta önce yaptığımız gibi yine bir resme odaklanacağız. Bu hafta odaklanacağımız resim Paul Klee'nin Angelus Novus adlı resmi. Bu resim aracılığıyla aslında yolumuzu bir filozofa düşürmeyi düşünüyoruz ve onun tarih üzerine yazdığı tezler üzerinde konuşacağız. Resim 1920 yılında yapılmış sulu boya bir resim. Birazdan resim üzerine daha ayrıntılı konuşma fırsatımız olacak. Resmin bir özelliği var, sıradan bir resim değil. Bize gelen en temel özelliği de Walter Benjamin'in bu resimde olan ilişkisi. Aslında resmin sahibi Benjamin ve resim bize Benjamin'den kalmış durumda. 1920 yılında yapılan bu resmi 1921 yılında Benjamin satın alıyor ve 1940 yılındaki intiharına kadar hemen hemen hiçbir zaman yanından ayırmadığı, onun üzerine düşündüğü, ona baktığı ve onun üzerine yazılar yazdığı bir resim. Bu resim bizi özellikle de Benjamin'in tarih tezlerine taşıyor. Ve Benjamin ve tarih tezleri söz konusu olunca da bu hafta çok sevdiğimiz değerli bir konuğumuzu buraya davet ettik. Profesör Doktor Hakan Çörekçioğlu bizimle bugün. Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz Hakan Hocam. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkürler. 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümünden Profesör Doktor Hakan Çörekçioğlu bugünkü konuğumuz. Hakan Çörekçioğlu'nun önemli yapıtları arasında Deleuze, Kant felsefesinin politik evreni, modernite ve ütopya ve Rönesans'ın doğası kitapları sayılabilir. Şimdi resme beraber bakalım isterseniz. Hani resminde ne görüyoruz? Aslında izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden bir ricamız da var. Eğer mümkünse, yani resme çok aşina değillerse bu resmi Google'dan search edip hemen açabilirler. Konuşurken resme bakmakta fayda var. Ben tekrar edeyim resmi. Paul Klee, Angelus Novus adlı resim. Evet, ne görüyoruz resme bakınca? İlginç bir resim tabii. Yani şimdi ressam ona bu adı koyduğu için melek dediğimiz bir figür var. Ön cephesinde kanatları ayrık, dudakları aralanmış, saçları bukle bukle, naif bir silüet olarak algılıyoruz resmi. Yani birazcık onu ifade etmeye çalıştığımızda sanki böyle gözlerini umutsuzluğa sabitlemiş, ne ileri ne de geri gidemeyen, uçar bir harekette sıkışmış, görünüşte korkmuş bir melek figürüyle karşı karşıyayız gibi düşünebiliriz. Gözler çok önemli herhalde, değil mi? Korku ve birazcık şaşkınlık da var gibi. Böyle bir şey havası da var resimde, sanki böyle bir teslim olma hava. Yani belki de kanatlardan öyle bir izlenim ediniyoruz. Böyle bir kolları yukarı, kanatları, yani biz ona kanat diyoruz. Resmin adı melek olduğu için parmakları falan da var aslında. Bir böyle teslim olma, şaşkınlık ve korkuyla donup kalma gibi bir ifade var gibi. Şimdi şeyi resme ya da çizim, aslında bu tartışılan bir şey. Sanat tarihçileri açısından aslında bunun sanat tarihçileri çizim olduğunu söylüyor. Benjamin de bilgi kelimesini kullanıyor, resim kelimesini kullanıyor. Ama aslında çok Paul Klee'nin kendine özel bir teknikle yapmış olduğu bir çizim aslında bu. Şimdi izin verirseniz birkaç bir şey söyleyeyim resmi yorumlamadan önce. Bir kere Benjamin bunu tarih meleği olarak yorumluyor. Aslında çizimin tam adı Angelus Novus, yani yeni melek demek. Fakat Benjamin'in yorumunda bu tarih meleği olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Benjamin'in yorumu biricik yorum değil, alternatif yorum var. Ama şunu da söyleyelim, tabii ki Benjamin'in yorumu hala kabul gören bir yorum, onu söyleyeyim. Peki alternatif yorum ne diyor? Alternatif yorum şunu söylüyor, bu aslında Hitler'in bir karikatürü. Aslında Paul Klee'nin daha sonra, sanıyorum daha sonra, doğrudan doğruya açık seçik Hitler'i karikatürize ettiği, Hitler'in bir karikatürü var, böyle bir çizim var. Onunla arasındaki benzerlikler uygulanıyor. Hitler'in de bir biliyorsunuz bir ressam şeyi var, ressamlık var. Ressam olma hayali. Evet, öyle bir hayali var, evet. Aslında işte bu alternatif yorum şey söylüyor. Bu aslında Hitler'in bir karikatürüydü. Fakat dediğim gibi bu yorum üzerinde gitmeyeceğiz. Ve hala genel olarak baskın yorum, Benjamin'in yorumu. Biz bugün bunun üzerinden gideceğiz sanıyorum, evet. Şimdi bu resme baktığımız zaman ya da çizime baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şimdi bu bir melekse eğer, gördüğünüz gibi aslında meleğin kafası geriye dönmüş durumda. Benjamin bunu aslında bakışının geçmişe dönük olduğunu söylüyor. Aslında şunu anlıyoruz, kanatlarının yönünden öne doğru, kafası geriye dönük, kanatlarının yönünden arkada sanki büyük bir rüzgar ya da fırtına var, onu sürekli ileriye doğru itiyor. Kanatlarının o öne doğru eğiminden biz bunu anlıyoruz. En azından Benjamin'in yorumu böyle, anlıyoruz demeyelim. Benjamin'in yorumu böyle. Fakat buna rağmen meleğin kafası geriye dönük ve geriye bakıyor. Kendisi ileriye doğru uçarken ya da uçmaya zorlanırken büyük bir fırtınayla, öyle söyleyelim. Benjamin tabii bu fırtınayı ilerlemeci tarih anlayışı olarak yorumluyor. Sürekli ileriye, sürekli geleceğe doğru gidiş. Fakat ilginç bir şekilde tarih meleğinin kafası geriye dönük ve sabit bir bakışla geçmişe bakıyor, geriye bakıyor. Yani burada geriye bakıyor, bakışı geçmişe bakış olarak da ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. Benjamin'in tarih felsefesi üzerine notlarının 9. fragmanında sanıyorum bu resimle ilgili bir şey var. Betimlemesi var. Ben onu okumak istiyorum Hakan Hocam izninizle. Kline'in Angelus Novus adlı bir resmi vardır. Bir melek betimlenmiştir bu resimde. Meleğin görünüşü sanki bakışların dikmiş olduğu bir şeyden uzaklaşmak ister gibidir. Gözleri, ağzı ve kanatları açılmıştır. Tarihin meleği de böyle gözükmelidir. Yüzünü geçmişe çevirmiştir. Bizim bir olaylar zinciri gördüğümüz noktada o tek bir felaket görür. Yıkıntıları birbiri üstüne yığıp onun ayakları dibine fırlatan bir felaket. Melek büyük bir olasılıkla orada kalmak, ölüleri diriltmek, parçalanmış olanı yeniden bir araya getirmek ister. Ama cennetten esen bir fırtına kanatlarına dolanmıştır ve bu fırtına öylesine güçlüdür ki melek artık kanatlarını kapayamaz. Fırtına onu sürekli olarak sırtını dönmüş olduğu geleceğe doğru sürükler, önündeki yıkıntı yığını ise göğe doğru yükseltmektedir. Bizim ilerleme diye adlandırdığımız işte bu fırtınadır. Yo Benjamin. Evet. Şimdi tabii aslında Benjamin'in bu yorumunu ya da betimlemesini anlamak Benjamin'in görüşleriyle ilişkilendirmemizi gerektiriyor. Bu evet. Yani bu genel olarak Benjamin'in düşünme tarzıyla, Benjamin'in kendi perspektifiyle, tarih üzerine düşünceleriyle ve tarih felsefesi ve özellikle tarih felsefesinden ziyade historiografi yani tarih yazımıyla ilgili görüşleriyle ilişkilendirmemiz gerekiyor. Ancak o zaman bu yorum bizim için ne yapabilir? Daha fazla anlam kazanabilir. Yani ne demek istediğini Benjamin'in onun genel düşünme zinciri içine, düşünce sistematiği içine yerleştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İzin verirseniz ben biraz oraya gireyim. Evet, evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere Benjamin bir aslında biliyorsunuz Frankfurt okulunun bir üyesi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla eleştirel teorinin kurucularından biri olarak kabul ediliyor. Tabii ki Frankfurt okuluyla ilişkisi biraz sıkıntılı bir ilişki. Onu da belirteyim. Fakat eleştiri Benjamin'in düşüncesinin merkezinde. Benjamin bir filozof, bir kültür eleştirmeni, bir germanist, bir edebiyat eleştirmeni. Evet, bunların hepsini Benjamin toplamış durumda. Benjamin'in eserlerine baktığımız zaman sistematik olarak yazılmış eseri çok az. Daha çok böyle fragmanter yazıyor. Şimdi dolayısıyla eleştiri onun bütün düşüncesinin merkezinde. Peki nedir üzerine? Her şey üzerine yazıyor neredeyse. Yani modern kültürün bütün görünümleri üzerine neredeyse yazmaya çalışıyor. Ve bunu da eleştirel bir perspektiften yapmaya çalışıyor. Bu açıdan bizim için çok da aslında çok da güncel yönü var. Mesela Benjamin pornografi üzerine yazıyor, sinema üzerine yazıyor, roman üzerine yazıyor, çocukluk üzerine yazıyor, gençlik üzerine yazıyor, teknoloji üzerine yazıyor, fotoğraf üzerine yazıyor, sinema üzerine yazıyor, hikaye anlatımı üzerine yazıyor, planörlük üzerine belki de kendisi aynı zamanda planörlük deneyimi de yapıyor. Bütün bunların altında yatan temel unsur eleştiri aslında. Mesela planörlüğü de o tabii ki planörlük doğduğu andan itibaren de bir sanat olarak doğuyor ama eleştirel bir sanat o. Şimdi aslında yapmaya çalıştığı şey modern kültürün yaşamı içinde planör her şeyi gözlüyor. Ama bakmasını bilen bir gözle her şeyi gözlemliyor. Fakat işte sokaklarda, caddelerde dolanırken ya da Arkadyalarda, Paris'in pasajlarında dolanırken planör aslında İşte o eski dükkanlara bakarken ya da insanlara bakarken ne yapmaya çalışıyor? Onlarla günlük iletişime girmeye çalışmıyor. Ya da herhangi bir nesneyle nasıl söyleyeyim bir ticari ilişkiye girmeye çalışmıyor. Yani onları adeta estetik bir fenomen olarak değerlendiriyor. Ve böylece aslında flanörlük neyin geride bırakıldığını ilerleyen zaman içinde mesela neyin geride bırakılıp onun yerine neyin geçirildiği, neyin göz ardı edildiği, neyin nasıl söyleyeyim daha aşağı seviyeye indirildiği. Mesela işte pasajlardan büyük şeylere geçişte, büyük alışveriş merkezlerine geçişte kültür neyi geride bıraktı? Benjamin mesela bunu gözlemlemeye çalışıyor. Değişen ne? Kapitalizm ilerlerken ve gelişirken neleri geride bırakıyor, neleri bastırıyor, neleri yok ediyor, neleri varoşlaştırıyor. Şimdi daha geniş perspektiften bakarsak eğer Benjamin modern kültür eleştirmeni olarak ortaya çıkıyor. Modern kültürün ve modern toplumun bir eleştirisi aslında yapmaya çalıştığı şey. Bütün yönleriyle ne konu üzerinde yazıyorsa, çiziyorsa bütün derdi aslında modern toplumun ve modern kültürün bir eleştirisi. Ve modern kültürün eleştirisini de yaparken de en temel noktası şu Benjamin'in. Tabii bu Frankfurt Okulu'nun bir üyesi ya da Frankfurt Okulu ile ilişkili olmasıyla da bağlantılı dikotomilere saldırıyor. Ve en temel dikotomi de işte modern kültürle beraber insan ile doğa arasındaki o ilişkinin kopmuş olması. Benjamin en temel olarak bunu üzerinde odaklanıyor. Ve modern toplumu bir kriz toplumu olarak betimliyor. Ve krizin en temelinde yatan şeyin de deneyimin parçalanması olduğunu söylüyor. Yani dolayısıyla modern toplumla beraber deneyim körleşti. Şimdi aslında tabii ki modern toplumu bir kriz toplumu olarak betimlemesinin altında yatan şey aynı zamanda Benjamin'in o zamana kadar eşi benzeri görünmemiş büyük bir katastrofiye tanık olması. Birinci Dünya Savaşı'nı kastediyorum yani. Tabii Hitler rejimini görüyor. 1940'ta ölmesine rağmen tabii ki Hitler zulmünü de görüyor. Bir Yahudi olarak, Yahudi filozof olarak özellikle zaten bunun etkilerini çok hissediyor. En nihayetinde de intihar ediyor biliyorsunuz Gestapo'dan kaçarken İspanya'da. Evet. Şimdi dolayısıyla tarihte o ana kadar eşi benzeri görülmemiş büyük şiddet olaylarına tanık oluyor. Evet. Ve Benjamin'in aslında bütün derdi şu... Dediğim gibi modern kültürün bir fragmentasyon kültürü olduğunu ve derdi de bu parçalanmayı, fragmentasyonu aşmak üzerine. Şimdi dolayısıyla Benjamin deneyim köyleşti dediği zaman aynı zamanda şunu da işaret ediyor. Bu deneyimin köyleşmesi diyor dediğim gibi ortak anlam dünyası yıkıldı. Ortak anlam dünyası yıkıldığı zaman geriye ne kalıyor zaten? Fragmentasyon, parçalanmışlık hali kalıyor. Evet. Şimdi dolayısıyla Benjamin ister Marksist olarak yorumlayalım, ister bir Siyonist olarak yorumlayalım. Aslında Benjamin'in eleştirileri değişmiyor. Modern kültüre dair eleştirileri değişmiyor. Sadece bu eleştirileri temellendirme biçimi değişiyor. Yani peki bu durumu aşmanın bir yolu var mı? Evet, Benjamin aslında, Benjamin'in bütün düşüncesi, bütün yazdığı, çizdiği her neyse, bu durumu, modern toplumu, bu krizini nasıl aşabiliriz? Buna ilişkin alternatif yollar önermek. Tabii bunların hepsine giremeyeceğiz burada. Planörlük de onlardan bir tanesi. Fotoğraf da onlardan bir tanesi. Montaj tekniği falan filan. Hikaye anlatımı. Mesela eski hikaye anlatımını yeniden canlandırmanın koşulları üzerinde düşünüyor. Şimdi nedir peki? Eski iletişim formlarından bir tanesi bu. Hikaye anlatımı. Modernliğin ortaya çıkmasıyla beraber hayatımızdan çıkardığımız bir şey bu. Hikaye anlatımı. Benjamin şunu görüyor. Bu eski bir iletişim formuydu diyor ve bir topluluğun ortak anlam dünyasını tesis etmek bakımından önemli bir işlevi vardı. Bu hikaye anlatımının. Diyor ki işte modern dünyanın koşulları altında bu kayboldu. Hikaye anlatıcılığı kayboldu. Ve hikaye anlatıcılığı bir çökme süreci içine girdi diyor. Ve bu da deneyimin parçalanmasını beraberinde getirdi. Dolayısıyla topluluk duygusu dağılmaya başladı. Topluluk dağılmaya başladı. Şimdi şunu söyleyeyim. Peki neden böyle oldu? Anlatının kendisi bireyselleşti diye iddia ediyor Benjamin. Dolayısıyla bireysel anlatı biçimi modern öncesi kolektif anlatı biçimlerinin yerini almaya başladı. Evet. Şöyle bir şey oluyor. Artık anlam ortak olarak tesis edilmemeye başladı. Dolayısıyla bireysellik, bireysellikle beraber atomizasyon ve fragmentasyon gündeme gelmeye başlıyor diyor. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Hikaye anlatıcılığında en önemli şey bir kere sözel, yani sözel olarak gerçekleşiyor, kolektif olarak gerçekleşiyor hikaye anlatımı ve anlatılan hikayenin tekrar edilmesi çok önemli. Her bir anlatıcı toplumda hikaye tekrar ediliyor. Fakat interaktif gerçekleştiği için sürekli olarak bir gelişim içinde. Ve bu da ortak bir anlam dünyası yaratmaya hizmet ediyor. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Tekrar şuna yaratılıyor. Hikayenin kuşaktan kuşağa aktarılmasına ve ilk deneyimin daha sonraki jenerasyonların deneyimi haline gelmesi sağlanıyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilemiyorum. Evet. Dolayısıyla hikaye anlatımı tekrara dayanması bakımından geleneğin yaratılmasını ve aktarılmasını ve aynı zamanda kolektif bir ortak anlam dünyasının ortaya çıkmasını sağlıyor. Hakan Hocam, tam bu noktada Benjamin'i bu resme bağlayan ya da bu resimden yola çıkarak onun ortaya koymaya çalıştığı, koyduğu tarih anlayışı, tarih tezlerine biraz gelebilirsek çok iyi olacak süremiz açısından. Evet, tamam, öyle yapalım. Şimdi aslında hikaye anlatım bir şekilde tarih dediğimiz şey de bir şekilde bir hikaye. Evet. Pandora'ya bağlantılı herhalde. Şimdi aslında bununla da bağlantılı. Şimdi bir kere Benjamin tam da bu noktada tarih yazımı eleştirisi gerçekleşiyor aslında. Tarih felsefesi üzerine tezler aslında historiografi üzerine bir eleştiri. Ama tabii bu tarih yazımını eleştirirken Benjamin belli bir tarih noksanına da sahip. Şunu söyleyelim, Benjamin bir kere şunu düşünüyor. Tarih diyor, ilerlemeci bir tarih anlayışının bize söylediği gibi ilerlemiyor. Tarih böyle bir şeye sahip değil. Diyor, tarih dediğimiz şey sürekli geleceğe doğru ilerleyen tek biçimli bir süreç değil. Şunu söyleyeyim. Tam tersine diyor, tarih dediğimiz şey içinde kaybolmuş ya da kaybolmuş da demeyelim. İçinde ötelenmiş, bastırılmış, imkanlar taşıyan parçalı bir süreç. Tarih dediğimiz şey böyle bir şey. Şöyle söylüyor Benjamin, aslında diyor bu ilerlemeci tarih yazıcılığı, tarihi bir ilerlemeymiş gibi bize yazıyor. Aslında diyor tarih böyle sürekli olarak ilerlemiyor. Yani tarih, ilerlemeci tarih anlayışının dediği gibi içinde ortaya çıkan tüm kötülüklerin gelecekteki büyük bir iyiliğe hizmet ettiği bir ilerleme süreci değil. Benjamin şöyle söylüyor, tarih diyor aslında tam bir katastrofidir. Enkaz üzerine enkaz birikmiş olan, biriktiren bir süreçtir. Ve işte tarih meleği pal taşı gibi gözü açılmış bir şekilde kafasını geriye dönüp baktığında bu enkaza bakıyor. Benjamin en azından bunu ne yapıyor? Böyle yorumluyor. Dolayısıyla Benjamin'in şu sözü de çok önemli. Bu bağlamda değerlendirebilirim sözünü. Hiçbir kültür dokümanı yoktur ki aynı zamanda barbarlık dokümanı olmasın. Belki de o tarih meleğinin kafasındaki bizim kıvırcık gibi gördüğümüz şeyler aslında belki bir yorumda şu. Onlar parşömenlere işaret ediyor. Evet, şimdi demek ki Benjamin için tarih, tekrar edeyim, enkaz üzerine enkaz biriktiren tek bir katastrofiden ibaret aslında. Peki esas mesele şu. Bu enkazı bertaraf etmenin bir yolu var mı? Benjamin'e göre var. Yapılması gereken şey diyor, yıkıntıları anlatmak. Bu enkazı anlatmak ve unutuluşun boşluğunda kalmış geçmiş deneyimleri kurtarmak diyor. Böylece yeni bir tarih yazıcılığı geliştirmeye çalışıyor. Evet, peki bu tarih yazıcılığı nasıl bir yazıcılığı? Parçalı tarih anlayışına dayanıyor ve ilerlemeci tarih yazımına, historiografiye bir alternatif olarak geliştiriliyor. Peki ne yapmaya çalışıyor? Bu ilerlemeci tarih anlayışının sürekliliğini parçalamaya çalışıyor. Onun kronolojisini kırmaya çalışıyor ve ünlü sözü işte Benjamin'in, ölenin veya ölünün perspektifinden tarihi yazmaya çalışıyor. Benjamin diyor ki ilerlemeci tarih anlayışı hep galibin perspektifinden tarihi yazsın. Fakat gerçek tarih mağlubun tarihi. Galip ve mağlup kelimelerini kullanıyor, kavramlarını kullanıyor. Dolayısıyla yapmamız gereken şey mağlubun tarihinden, bastırılmış alanın, tahakküm altına alınmış olanın ve öldürülmüş olanın tarihini yazmamız gerekiyor. Bu alternatif bir tarih anlayışı dediği şey bu işte. İşte Benjamin bunu aynı zamanda tarihin havını tersine taramak olarak tanımlıyor. Neyi kastediyor burada? İlerlemiş tarih anlayışı galibin perspektifinden yazdı. Biz şimdi tam tersini yapıp mağlubun perspektifinden tarihi yazmamız gerekiyor. Şimdi burada aynı zamanda şunu da görüyoruz. Historiografi aynı zamanda, bu historiografi anlayışı aynı zamanda etik ve politik bir eleştiri olarak karşımıza çıkıyor. Ve böylece politik bir boyut kazanıyor Benjamin'in hikaye anlatımı dediği şey, tarih yazımı dediği şey, alternatif tarih yazımı dediği şey. Şimdi aslında Benjamin şunu söylüyor. Tarihte diyor, evet, değişmeyen bir şey var. Bu da gelenek ama. Biraz önce geleneği tutarmak dedim ya. Benjamin şunun da farkında. Geçmişteki enkaz da bir gelenek, galibin perspektifinden yazmak da bir gelenek. Gelenek öyle geçmişi olduğu gibi kurtarmak değil. Geleneği kurtarmaktan anladığı şey, geleneğin olumlu yönlerini kurtarmak. Benjamin bunun da farkında. Yoksa gelenek veya geçmiş dediği şey aynı zamanda mağlubun geçmişi. Bu önemli Benjamin'de. Benjamin bu anlamda şunu söylüyor. Aslında tarihte diyor tek bir süreklilik var, o da tahakküm. Bu değişmiyor aslında. Evet. İşte diyor bu ilerlemeci tarih anlayışı bu tahakkümü evrensel bir tarih idesi altında meşru kılmaya çalışıyor. Şimdi bunu yaparken de aslında galibe empati duyularak yazılan bir tarih bu diyor. İlerlemeci tarih anlayışı. Ve bu tarih anlayışı aynı zamanda galibin mağlup üzerinde uygulamış olduğu tahakkümü de meşrulaştırıyor. Böyle bir tarih yazımı, ilerlemeci tarih yazımı. Ne yapıyor? Çünkü şunu yapıyor diyor, ölenin izlerini değersizleştirerek onu yok ediyor aslında. Unutuşa mahkum ediyor diyor, unutulmaya mahkum ediyor. Oysa Benjamin şunu söylüyor, alternatif tarih yazımıyla yapılması gereken şey hatırlamayı tekrar canlandırmak. Hatırlamayı merkeze çıkartmak. Dolayısıyla bunun için de öğrenim perspektifinden yazmamız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir tarih anlayışında, yani Benjamin'in alternatif tarih anlayışında ortaya çıkmış olan, tarihte ortaya çıkmış olan hiçbir şey bir kayıp olarak görülmemeli. Hiçbir şeyi bir kayıp olarak görmememiz gerekiyor. Fakat şunu söyleyeyim, bu dediğim gibi öğrenim perspektifinden ya da mağlubun perspektifinden yazmak dedim ya, bu aslında mağlubu ya da öleni yüceltmek falan değil Benjamin'in kastettiği şey. Ya da mağlubun tarihini gerçek tarihmiş gibi sunmak değil. Benjamin'in amaçladığı şey şu, ölenin deneyiminin bakış açısından yazarak ilerlemeci tarih anlayışının çarpıtmalarını bertaraf etmek. Ne demek istediğimi anlatabiliyorum umarım. Dolayısıyla bu ilerlemeci tarih anlayışının değersizleştiği tarihsel olguyu açığa çıkarmak. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer Benjamin'in dediği gibi tarih dediğimiz şey büyük bir katastrofiden ibaretse, enkaz üzerine enkaz biriktiren bir şeyse, süreçse tarih dediğim şey, o zaman tarihin hakikati aslında şiddettir Benjamin'e göre. Tarihin hakikati şiddettir. Dolayısıyla tarihin hakikatini o zaman sadece ve sadece en büyük şiddeti yaşamış olan bilebilir. O da öldürülen veya ölendir. Fakat ölen konuşamaz. Dolayısıyla tarihin hakikati diyor Benjamin sonsuza kadar sessiz kalır. Ama diyor ölen konuşamaz, ama biz alternatif hikayeler anlatarak, alternatif bir tarih yazarak öleni konuşturabiliriz. Evet, Benjamin'in bütün ve böylece geçmişte yapılmış olan haksızlıkları bertaraf edebiliriz. Şimdi Benjamin tabii ki belli bir zaman anlayışına dayanıyor. O da şu, şimdi aslında içinde hem geçmişi hem geleceği barındıran bir potansiyel. Dolayısıyla geçmişin haksızlıklarını şimdi de telafi ettiğimiz zaman gelecek daha iyi bir gelecek olabilir. Fakat şimdi de telafi etmeyip geçmişi gelecekte sürdürmeye devam edersek tarih hala bir enkaz üzerine enkaz biriktirmekten başka bir şey olmayacak diye düşünüyor Benjamin. Ve tarih meleği üzerine yorumu da, o çizim üzerine yorumu da aslında Benjamin'in bu geniş perspektifi üzerinde değerlendirilmesi gereken bir şey. Evet. Peki Hakan Hocam, bu Benjamin'in tarih yazımı konusunda hafızayla nasıl ilişkilendiririz? Evet, şimdi bu tabii ölenin tarihini unutuşun boşluğundan kurtarmak, alternatif tarih yazmak, aynı zamanda hatırlama dediğimiz şey. Şimdi Benjamin şöyle bir şey söylüyor, bu hafızayla ilintili bir şey. Hafızanın iki türü olduğunu iddia ediyor. Bunu iradi hafıza ve gayri iradi hafıza olarak adlandırıyor. Şimdi iradi hafıza bize geçmiş hakkında enformasyon sağlıyor. Ama buna karşı gayri iradi hafıza henüz bilinçli olarak deneyimlenmemiş olan şeyi içeriyor. Yani başka türlü ifade edersem, öznede henüz deneyim olarak ortaya çıkmamış geçmişi barındıran bir hazne bu gayri iradi hafıza. Şimdi bu ayrımdan hareketle Benjamin işte bu hikaye anlatısına ve alternatif tarih yazımına önemli görev atfediyor. Şunu söylüyor aslında, kolektif hafızada henüz deneyim olarak ortaya çıkmamış olan geçmişi anlatmak. Tekrar ediyorum, kolektif hafızada henüz deneyim olarak ortaya çıkmamış olan geçmişi anlatmak. Tarihçinin yapması gereken bu diyor. Tarih yazımının yapması gereken şey bu. Şimdi dolayısıyla bu şu anlama geliyor, gayri iradi hafızada yer alan şeyi bilinçli bir deneyime dönüştürmek anlamına geliyor bu. Ve Benjamin bunu spesifik olarak Angedenken olarak adlandırıyor. Bunu işte hatırlama diye çeviriyoruz ama tabii Batı dillerinde, İngilizce'de ve Almanca'da hatırlamaya dair birçok kelime var. Şimdi onun aynısına girmeyeyim. Şimdi genel olarak Angedenken dediği şey irade ve gayri irade hafızadan farklı olarak geçmişin bilince çağrılmasına, bilinçli anımsamaya ifade ediyor. O halde şöyle bir şey söylüyor. Demek ki hikayeler ya da alternatif tarihler geçmişi bilince çağırarak kolektif deneyimin üretilmesini ve ortak hafızanın yaratılmasını sağlarlar diyor. Evet. Dolayısıyla bir hikaye anlatıcısı veya alternatif bir tarih yazıcısı Benjamin'ci anlamda alternatif bir tarih yazımı tahakküm altına alınmış olan mağlubu tahakküm altına alınmış olarak göstererek galibin mantığını tersine çevirir diyor. Yani başka şekilde ifade edersem ortak hafızada yer almayan mağlubun hatırlanmasını sağlar. Böylece Benjamin aslında bu hikaye anlatımına ve alternatif tarih yazımına kurtarıcı ve özgürleştirici bir işlev yüklüyor ve insanlara bir özgürlük bilinci aşılayabileceğini düşünüyor alternatif bir tarih yazımı. Evet, böyle söyleyebilirim. Evet Hakan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin maalesef sonuna geldik. Bize katıldığınız için, bizi kırmadığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler bu haftalık da bu kadar. Hoşça kalın. Çok teşekkürler Hakan Hocam. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.